しよう生きてく泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。No damn beacon、空は晴れていっぱいおっぱい、僕元気、トラブルと遊べ、やんちゃボーイ、 We got power、 ドラゴンボール。 世界一武道会第4試合、いよいよグレートサイヤマンとキビタの戦いが開始されようとしていた。ダン、 スーパーサイヤ人とやらになるのだ。本当に私たちの助けとなるのか試してみたい。 さらに海王神であるシンが悟空たちに、 ゴハンさん利用させていただきます、申し訳ありません。皆さんはこれから何が起こってもしばらく動かないでいただきたいのです。どうかよろしく。 そしてついにゴハンがスーパーサイヤ人に変身することを決意した。天下一武道会の裏側で一体何が進行しているのだろうか。陰謀、ご飯のパワーが奪われた。 Zagadka się wyjaśnia. Skoro prosisz tak uprzejmie, przybiorę postać superwojownika, lecz wiedz, że podpisujesz na siebie wyrok. Son Gokan zaraz zamieni się w superwojownika. Powiedz, czy Shin jest dobrym czy złym bogiem? Jestem przekonany, że gdy mały podda się przemianie, tamci dwaj nie pozostaną obojętni. Jamu i Sporowicz zaatakują go. Co takiego? Obiecałeś mi coś, proszę cię, nie interweniuj. Tak czy inaczej, Son Gokan poradzi sobie z tymi trzema potworami. Chciałbym w to wierzyć. Uważasz, że go zranią? Nie zapominaj, że to mój syn. Nie martw się. Nie spotkacie się w raju. Im zależy tylko na jego energii. Na energii? Wolisz, bym był superwojownikiem transcendentnym, czy zadowolisz się normalnym? Nigdy nie słyszałem o wojowniku transcendentnym. Spójrz, to niesamowite. Wspaniała energia, to na pewno on. Czy to jawa, czy sen? Son Gohan, to ty? Gdyby mi ktoś powiedział, że Son Gohan jest międzygalaktycznym wojownikiem, nigdy byś w to nie uwierzył. Chyba mam halucynację. Co wy na to? To jeszcze nie koniec. Mój syn jeszcze nie raz nas zadziwi. Zwycięży. Podziękuj mi, spełniłem twoje życzenie. Na co czekasz? Walczmy. Co za energia, nie do wiary. Ten chłopiec nie mógł urodzić się na Ziemi. W dniu, w którym pokonał Komórczaka, dysponował znacznie większą energią. Nie jest już taki sprawny jak dawniej. Być może za mało trenował, ale i tak ma nadzwyczajną moc. Czy zdoła ujarzmić tę energię? Dlaczego? Wyrażaj się jaśniej. Czekasz na zaproszenie? Czy ten mały nie przypomina ci kogoś? Jest podobny do tego, który walczył z Komórczakiem. Masz rację. Pora skraść mu energię. Sporowicz, liczę na ciebie. Przytrzymasz go. Zgoda. Zaczęło się. Nie macie prawa. Co robisz? Zaufaj mi, wiem co robię. Jesteś z nimi w zmowie. Puść mnie, szatanie serduszko. Nie wolno interweniować. Jeżeli ktoś odważy się stanąć nam na drodze, spotka go taki sam los. Nie opieraj się, za późno. Puśćcie mnie, zabraniam wam krzywdzić moje dziecko. To oszustwo, zostawcie go w spokoju. Puśćcie mnie, oni go zranią. Son Gohan sam sobie poradzi. Nie rozumiem, jesteś jego ojcem, pomóż mu. Nic mu nie będzie. Jesteś pewien? Trzech na jednego to niesprawiedliwe. Nie rozumiem, dlaczego tata nie reaguje. Jestem mu potrzebny. Doskonale. Mamy więcej energii niż potrzebujemy. Poszło łatwiej niż myślałem. Nie ruszaj się. Cierpliwości. Kibito go nie skrzywdzi. Pomoże mu nawet wstać. Nic tego nie rozumiem. Muszę ich złapać, zanim mnie zauważą. Złapiesz ich? Jeżeli chcesz przyłączyć się do pościgu, zapraszam. Przyda mi się pomoc. Co tam się dzieje? Skąd mam wiedzieć? Biedny mały Son Gokan. Co zamierzasz, Songo? Przyjmę propozycję. Zapewnił mnie, że Son Gokanowi nic nie grozi. Chyba możemy mu zaufać. Zaczynam rozumieć, co się dzieje za kulisami turnieju. Son Gokan, wstawaj. Nic ci się nie stało? Odezwij się. Wezwijcie karetkę. Spójrz, to widel. Nic jej już nie jest. Jak to możliwe? Zupełnie się pogubiłam. Pójdę z wami, choć wcale mi się to nie podoba. Idziesz czy nie? Za chwilę. Muszę uprzedzić żonę. Pośpiesz się. Co ty opowiadasz, Songo? Przecież bierzemy udział w turnieju. Jeszcze dwie walki i nasza kolej. Bądź rozsądny. Sytuacja jest poważna. Turniej może poczekać. Dobrze wiesz, że nie. Musisz zostać. Nie obchodzi mnie, czy Shin jest Neptunem, czy kimś innym. Od lat czekałem na taką okazję. Pora na rewanż, Songo. Jak myślisz, dlaczego zgłosiłem się do tych zawodów? Po to, by z tobą walczyć. Spokojnie, wiem, co czujesz. Coś ci zaproponuję. Jak wrócę, to znaczy pod koniec mistrzostw, udamy się w góry i stoczymy walkę. Kłamiesz. Możesz przebywać w świecie żywych tylko jedną dobę. W takim razie leć z nami. Walka nam nie ucieknie. Zgoda. Jesteśmy w komplecie. Lećmy. Powierzam ci życie mojego syna. Nie zawiedź mnie. Możesz mi zaufać. Kiedy tylko postawię go na nogi, dołączę do was. Son Gokan zapewne poleci ze mną. Poczekaj. O co chodzi w tej całej historii? Zdecydowałaś się? Nie lecę. Domyślam się, że za tę robotę nie przewidziano żadnego honorarium. Oczywiście, że nie. Obiecaj mi, że zanim nie wrócę, nikogo nie zranisz. W razie czego zostaw ich i wracaj tutaj. Zgoda. Ojciec, Vegeta, Krillan, dokąd oni lecą? Zaraz się dowiesz, mały. Proszę się usunąć. Tu są potrzebni profesjonaliści. Ja jestem profesjonalistą. Trzeba go zabrać do punktu opatrunkowego. Wezwaliśmy karetkę. Dobra, pan tu jest szefem. Zachował jeszcze trochę energii. Po raz pierwszy w życiu widzę człowieka, który dysponowałby tak wielką mocą. Nic dziwnego, że Sporowicz i jego kumpel właśnie jego sobie upatrzyli. Nic tego nie rozumiem. Nawet nie wiem, jaki jest wynik walki. Mam nadzieję, że szybko się pozbiera. Dałbym wiele, by wiedzieć, dokąd polecieli nasi ojcowie. Wystarczy, wstawaj. To jakiś cud. Dobrze się czujesz? Czuję się silniejszy niż kiedykolwiek. Kim jesteś? Leć ze mną. Opowiem ci wszystko po drodze. Nie widziałeś gdzieś mojej córki? Jest tam ze swoim przyjacielem. Mam już dosyć tego łazęgi. Wprawdzie uratował jej życie tą magiczną fasolką, ale nic z tego. Nie zgadzam się, by z nim chodziła. Zasłużyła na kogoś lepszego. Proszę, pozwól mi lecieć z wami. Co takiego? Muszę się jeszcze wiele nauczyć. To wymarzona okazja. Proszę. To nie jest dobry pomysł. Mam złe przeczucia. Szykuje się coś strasznego. Nie będę wam przeszkadzać. Chcę być tylko blisko ciebie. Zresztą i tak polecę. Videl! Obiecaj mi, że gdy zrobi się zbyt niebezpiecznie, wycofasz się. Obiecuję. Lećmy. Nie zawiodę cię. Widzieliście? Moja córka lata. Jak to możliwe? Ja jej tego nie nauczyłem. Pozostali także odlecieli. Zostało niewielu zawodników. Moja kochana córeczka opuściła mnie dla tego pędraka. Prawdopodobnie woli go bardziej od ciebie. Syneczku, wracaj, tęsknię za tobą. Tylko ja przejmuję się dalszym ciągiem tych mistrzostw? Zdobyta energia powinna wystarczyć, by wskrzesić chwalebnego Bubu. Babidi na pewno sowicie nas wynagrodzi. Co się stało? Sędzia musiał przerwać walkę. Poczekaj na nas. Przyjęliście zaproszenie? Dziękuję. Bez waszej pomocy nie zdołałbym ich złapać. Jesteś zbyt skromny, przecież jest ich tylko dwóch. Mylisz się. Ja, mój Sporowicz są tylko najemnikami. Obaj pracują dla pewnego czarnoksiężnika. Czarnoksiężnika? Wiele milionów lat temu, kiedy pierwsi ludzie uczyli się dopiero chodzić, w głębi wszechświata żył czarnoksiężnik dysponujący złowrogą mocą. Nazywał się Bidibi. Pewnego dnia stworzył monstrualną istotę. W chwili dobroci nazwał ją Bubu. Bubu? Bubu. Przyjemne imię. Nie daj się zwieść pozorom. Bubu nie zna ani litości, ani współczucia. Jego ulubionym zajęciem jest niszczenie wszelkiego życia. Wszystkich tych, którzy sprzeciwiają się Bidibiemu. W ciągu kilku lat unicestwił wiele planet. To samo spotkało moją planetę. Nie zupełnie to samo. Wówczas żyło pięciu bogów Neptunów. Każdy z nich mógłby jednym ciosem pokonać Frezera. Wcale nie przesadzam. Niestety, Bubu zlikwidował czterech z nich, jednego po drugim. To straszne. On umie czytać w myślach. Bubu był tak potężny, że nawet Bidibi nie umiał utrzymać go w ryzach. Gdy chciał trochę odpocząć, zamykał go w wielkiej kuli lub w kufrze. Tyle tylko, że Bidibi rzucił tę kulę na ziemię i postanowił się pozbyć tej planety, jego zdaniem zbyt uciążliwej. Co było dalej? To była dla nas jedyna okazja, by raz na zawsze pozbyć się potwora. Bóg Neptun mógł go zabić, gdy był uwięziony w kuli. Niestety, okazało się to niemożliwe. Musieliśmy porzucić nasz plan. Dlaczego? Nie udało się wam go zabić? Nasz plan nie był dobry. Nie uwzględniał jednego szczegółu. Właściwie tylko czarnoksiężnik Bidibi mógł odczarować Bubu. Jak to właściwie? Kilka lat temu poznaliśmy jego straszliwy sekret. Nikt nie wiedział, że czarnoksiężnik Bidibi miał dziecko. Co takiego? Dziś jestem pewien, że jego syn nazywa się Babidi i posiada tę samą moc, co ojciec. Czarnoksiężnik Babidi? On także wie, co zrobić, by uwolnić Bubu i kazać mu, by zniszczył ziemię. Teraz już wiemy, czemu miał służyć turniej. Bóg Neptun przybył na Ziemię, by znaleźć tu mocnych wojowników. Wraz z nimi pokrzyżuje mroczne plany Babidiego. 敵はとんでもなく厄介な奴らしいな。あ、宇宙船から出てきましたよ、バビディが。あ、しかも隣にいるのは魔王ダーブラ。次回、ドラゴンボール Z、黒幕登場、悪の魔導士バビディ。誰だって許さない。僕のエネルギーで悪いことなんかされてたまるか。